Chyba normalnie. Nie martw się przed świąteczną gorączką. Wejdź na payback.pl/prezenty i ciesz się ofertą topowych sklepów online. A dodatkowo nawet do 1000 punktów Payback. Payback. Codziennie bliżej nagród. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi Q5 dostępne jest już od 1420 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Dwupłytowy kultowy album Męskie Granie 2014. Znakomici artyści, niepowtarzalne wykonania. Obszerny zapis koncertów tegorocznej trasy. Męskie Granie Orkiestra, Smolik, Brodka, Nosowska, Skubas, Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Lux Torpeda, Nowe Sytuacje. Album Męskie Granie 2014 dostępny w księgarniach Świat Książki, sklepie internetowym światksiążki.pl oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Gazeta Co Jest Grane, Gazeta.pl oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Chciałem kupić maszynkę do golenia. Do golenia, do strzyżenia, do przycinania. Wszystko dla szanownego pana. A do tego czajniczek firmy nieznanej, ale lubianej. I termowałeczki dla kochanej żoneczki. I to wszystko za mniej więcej, ale raczej za więcej. Pakować? No lepiej pan nie kupisz. Lepiej kupię na Ceneo. Z aplikacją mobilną Ceneo wyszukasz produkty, porównasz ceny i kupisz jednym kliknięciem. Lepiej kupisz na Ceneo. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 listopada, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Papież apeluje w Parlamencie Europejskim o wspólne stawianie czoła problemowi imigracji i przestrzega przed brakiem szacunku dla człowieka. Na Śląsku 11, 14, na Warmii i Mazurach do regionalnych sądów spływają kolejne protesty wyborcze. A dzieci świętują dziś dzień pluszowego misia. Jest moim przyjacielem. Misie są od tego, żeby dzieci pocieszać. Papież Franciszek wystawił ostrą cenzurę Europie. W przemówieniu w Parlamencie Europejskim mówił, że dziś na starym kontynencie mamy do czynienia z poważnym kryzysem szacunku dla człowieka. Zaapelował o wspólne stawienie czoła problemowi imigracji. Nie można się godzić z tym, by Morze Śródziemne było wielkim cmentarzem, mówił papież. Wystąpienia Franciszka w Strasburgu słuchał Ernest Zozuń. Będzie to orędzie zachęty i nadziei dla Europy. Tak rozpoczął swoje wystąpienie papież Franciszek przed Parlamentem Europejskim. Zachęty i nadziei, bowiem zdaniem Franciszka Europa straciła swoją siłę i kreatywność. Ojciec Święty bardzo dobitnie wskazywał wady współczesnej Europy, takie jak samotność człowieka, brak godności i koncentrowanie się debaty politycznej na sprawach technicznych i ekonomicznych, a nie na prawdziwych europejskich wartościach. Europa ginie w biurokracji, często kieruje się żądzą posiadania i panowania, zapomina o godności pracy, wskazywał Franciszek, a powinna stawiać na podstawową wartość, jaką jest wymiar życia i człowiek. Papież w Parlamencie Europejskim składa wizytę po ponad ćwierć wieku od wizyty w nim Jana Pawła II. Jest to inny parlament, jest to już inna Europa. Nie bez wad, zwraca uwagę dziś w Strasburgu papież Franciszek. Strasburg, program trzeci, Ernest Zozuń. Nieprawidłowe spisy wyborców, zbyt wiele głosów nieważnych w urnach czy podejrzenia podrobienia dokumentów. Takie zarzuty znalazły się w protestach wyborczych złożonych w sądach w Olsztynie i Elblągu. Do tej pory na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zostało złożonych 14 takich protestów. Najwięcej, bo 7, złożyli mieszkańcy gminy Jeziorany. Ich zdaniem były nieprawidłowe spisy wyborców w miejscowościach Frankowo, Kramarzewo, Pierwągi i Polkajmy, wylicza rzeczniczka Sądu Okręgowego w Olsztynie Agnieszka Żegarska. Tam błędnie sporządzono listę osób uprawnionych do głosowania i osoby te również błędnie zostały poinformowane, że mogą głosować nie w tym okręgu, w którym powinny głosować. Stąd te wszystkie protesty z jeziora, te 7 protestów jest identycznej treści i wskazują one właśnie, że te błędnie sporządzone listy wyborców naruszają kodeks wyborczy. Już w niedzielę po zakończeniu głosowania komisarz wyborczy w Olsztynie przyznawała, że ze względu na nieprawidłowe spisy nie można wykluczyć konieczności powtórzenia wyborów w tych miejscowościach. A protesty wyborcze wpływają do sądów także w innych regionach na Śląsku, na przykład zgłoszono ich do tej pory 11. Unieważnienia pierwszej tury głosowania domaga się natomiast kandydat na radnego w Białymstoku. Przegrał z konkurentem tylko 1 głosem, podczas gdy w urnie znalazły się 2 karty do głosowania więcej niż ich wydano. Będą zmiany w wydawaniu rosyjskich wiz. By je dostać, trzeba będzie się poddać skanowaniu linii papilarnych. Dekret w tej sprawie podpisał dziś prezydent Władimir Putin. Nowe przepisy mają obowiązywać już od 10 grudnia. Szczegóły nowego prawa wizowego mają zostać przekazane wszystkim państwom utrzymującym stosunki z Rosją do 5 grudnia. Każdy, kto po 10 grudnia będzie starał się o rosyjską wizę, będzie musiał poddać się procedurze skanowania linii papilarnych wszystkich palców obu rąk. Za przygotowanie techniczne odpowiedzialna jest Federalna Służba Migracyjna i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dane biometryczne będą trafiać do wspólnej bazy rosyjskich służb. W opinii ekspertów w ten sposób łatwiej będzie ograniczyć wjazd do Rosji osobom ściganym międzynarodowymi listami gończymi, a także na miejscu ustalać legalność pobytu w Rosji obcokrajowców. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Polsce największą karierę zrobili Uszatek, Kolargor, a także Kubuś Puchatek. W Europie bardzo popularny jest również Paddington. Dziś dzień pluszowego misia. To okazja nie tylko do dobrej zabawy, ale też do promocji czytelnictwa, bo to przecież bohaterowie ulubionych książek dzieci. Maluchy z Koszalina zapewniają, że misie są bardzo potrzebne. Żeby na przykład jak jest smutno, się na przykład przytulić do takiego misia. Na dobranoc, dobry wieczór, miś pluszowy śpiewa wam. Czytam misiowi, rozmawiam z misiem. Misie są od tego, żeby dzieci pocieszać. Jest moim przyjacielem, bardzo go lubię. Jestem sobie mały miś, gruby miś. Znam się z dziećmi nie od dziś. Kojarzące się z taką rodzinnością. Wszyscy z rozrzewnieniem te wielkie brązowe misie wspominali. Nie od dziś. A od kilku lat misie znajdują zatrudnienie w policji, służbie zdrowia czy ratownictwie. Sympatyczne maskotki są wręczane dzieciom ofiarom wypadków, by zmniejszyć ich uraz psychiczny. To był Serwis Trójki. Do końca dnia na wschodzie może padać deszcz, deszcz ze śniegiem albo śnieg, na zachodzie i w centrum tylko deszcz. W Suwałkach 0 stopni, w Radomiu 3, w Kaliszu 5, najcieplej w Gdyni 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla ciebie i bliskich. Teraz smartfon LG G3S od złotówki ze smartbandem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jaki dziś dzień u Państwa? Jak się Państwo miewają? Proszę się chwilę zastanowić, bo zaczynamy za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując generator pary Tefal ze stopą AutoClean, zapłacisz jedynie 999 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, kręciłem się wczoraj wokół własnego ogona. Nie było punktu zaczepienia, jak dziś rozpocząć audycję i jak ją kontynuować. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Ale to nie znaczy, że nie mamy płyt. Pierwsza część naszego spotkania ułoży się w taki cykl Nienachalne gitary. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the moon. Any minute now I'm expecting all hell to break loose.

Ogólnie rzecz biorąc, to oczywiście ukłony niskie przed Dylanem, ale są osoby, które mówią, że nie powinien śpiewać. Ja zaliczam się do tej drugiej grupy. Ja uważam, że świat muzyki, ten wielki świat muzyki, to wszystko, co nas otacza, to wszystko, co częściowo nas ukształtowało, ten świat byłby o wiele uboższy, gdyby Bob Dylan nie zaśpiewał kilku, a dla mnie wszystkich utworów, dlatego że uwielbiam, kiedy pojawia się jego nowa płyta albo kiedy ktoś z kolegów sięga po jego dawne nagrania. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Gdyby ktoś z Państwa chciał się skontaktować z programem Trzy Wymiary Gitary, to jak zwykle bardzo proszę. Mario Z jak zwykle się zameldował i napisał krótko: melduje się jak zawsze w bardzo krótkiej audycji Trzy Wymiary Gitary. No właśnie, to jest wyraźna sugestia, żebym przestał mówić, żeby pojawiły się w eterze kolejne nienachalne gitary. Say there's wreckage washing up all along the coast. No one seems to know too much. Oh, who got hit the most? Nothing has been spoken. There's not a lot to see, but something has been broken. That's how it feels to me. A harmony I never meant to spoil. Now it's lying in the water like a slick of oil. The tide is running out to sea. Under a darkening sky, the night is falling down on me. And I'm a-thinking that I should head on. Kitten out of hunting, see what he can get. You're in a big city now. It won't stop growing yet. The sun is going down smoking. A flaming testament. Something has been broken. And it feels perfect. Seabird flying, he knows where he wants to go. Guess I ought to pack my stuff and do the thing I know. I turn around and head on back along the old seawall. I felt something given crack, and now I'm sorry that's all. Oh, Ciekaw jestem, jak tam u Państwa sprawdzają się w radiu nienachalne gitary, bo tutaj w studiu, w tych naszych kolumnach, które odtwarzają bardzo, bardzo dobrze, zabrzmiało to ładnie. Pewnie nałogowi zbieracze płyt wiedzą, jakie to uczucie, kiedy gdzieś na półce zobaczy się taką ukochaną płytę, której nigdzie nie było i nagle jest. I w Berlinie znalazłem tę płytę Marka w towarzystwie i w duetach z Emily Harris. Płyta jest zatytułowana All the Road Running i właśnie z tej płyty utwór pierwszy, który jest zatytułowany Pitch Camping. Zapis tego, co prezentujemy, także na stronach internetowych. Piotr Kordaszewski o to dba. Proszę wejść na stronę internetową Trójki, odnaleźć zakładkę Playlista i tam przed Państwem wszystkie audycje programu trzeciego, w tym Trzy wymiary gitary. Coś mi się wydaje, że skrzynka jest zablokowana. To biorę się do roboty, zaraz ją wyczyszczę. piotr.baron@polskieradio.pl, a my sięgnijmy po płytę człowieka, który nazywa się Joshua Radin. Tutaj kolejność była taka, że najpierw usłyszałem to nagranie, potem kupiłem całą płytę. Też nienachalne gitary. Tak, uwielbiam to nagranie. Vegetable Car. To jest Joshua Radin, ale mają Państwo rację, że należy sięgnąć także po inne utwory tego artysty i to pewnie niebawem uczynimy. Słuchając tego utworu wczoraj i jeszcze dzisiaj rano w samochodzie, pomyślałem o tym, że powinien się pojawić utwór George'a Harrisona. Dawno go chyba nie było, choć być może w muzycznej poczcie UKF-u. To jest, jak ktoś napisał w komentarzach pod wideo do tego utworu, najbardziej Beatlesowski utwór już po epoce Beatlesów. No i chciałbym, żeby teraz zabrzmiały te nienachalne gitary. Mam nadzieję, że się ładnie Państwu przypomni. George Harrison, All Those Years Ago. I chatting all about love. Well, they cheated you like a dog. And you were the one who had made it so clear. Oh, Lord, she's a girl. Talking all about how to give. They don't act with much honesty. Jeśli by mieli Państwo czas, a przede wszystkim ochotę dzisiaj wieczorem, proszę zajrzeć w internet i zobaczyć wideo do tego utworu. Zapewniam, że ci z Państwa, którzy są już dojrzałymi słuchaczami programu trzeciego, być może się wzruszą, a młodym osobom, które nas słuchają, proszę pooglądać, jak Beatlesi potrafili się wspaniale wygłupiać. Na to nienachalne gitary jeszcze jedna odsłona. Tym razem to będzie nowa płyta, bo z tego roku Erland Oje, tak nazywa się ten artysta i jest Państwu pewnie doskonale znany z tego zespołu Kings of Convenience. Wraz z nim grają na tej płycie Valdi Colli. Valdi Colli gra na basie, Sigur gra na keyboardach, Steini i Kiddy grają na gitarach, z tym, że jeden chyba na akustycznej, a drugi na elektrycznej, i Helgi bębni w bębny. Płyta jest świetna jakoś. Nie mogę się Państwa do tej płyty przekonać, a przede wszystkim jest bardzo przyjemnie wydana i zapewniam Państwa, że nie tylko muzyka na tej płycie, ale i okładka i to, jak oni to wszystko rozrysowali, zapewniają taki dopływ dobrej energii jesienią. Płyta jest zatytułowana Legao i przypomnę jeszcze Erlen Oye. Thank you. you'd rather laugh with me than take care of the one who's always there for you, of the one who now is air for you. That makes me scared of you. And ask, who's the bad guy now? Guy now. You trample on his wounded heart, and you expect me to play along. But I got news for you, baby. You are one ruthless lady. You treat him like your driver. As if you want to show me how. Nothing to you now. So kind to me. So when you're booked and she's your enemy. Now after all that I've done for you, could you not at least try to let me have this last meal without you turning it into a battle? Taki list do radia, dzięki za Erlanda, ale to się wymawia twardo. Erland Uje. Tak o rzeczy mało obiektywny Mariusz Owczarek. Panie Marcinie, dziękuję za list. Ja z Mariuszem na ten temat rozmawiałem, bo jak pan zapewne i państwo wiedzą, Mariusz rozmawiał z Erlandem i pytałem, jak się wymawia nazwisko. I podobno Erland powiedział, że wymawiajcie jak chcecie. No w każdym razie dziękuję. Erland Uje. Bad Guy Now, tak było zatytułowane. Tak był zatytułowany ten utwór z płyty Legao. Bardzo, bardzo proszę spojrzeć z łaskawością na tę płytę, bo jest niezwykle śpiewna, niezwykle taka melodyjna i przyda się na jesień. A teraz będzie dowód na to, że czasami prezenter zupełnie jest niepotrzebny. Bo i tak wiadomo, kto to będzie, mimo że nagranie jest zupełnie nowe. Prezenter jest tu potrzebny tylko po to, żeby wspólnie z realizatorem dźwięku najpierw zaprezentować sygnaturę, że to jest nowe nagranie. No i już, nic nie mówić. Prezenter zupełnie do niczego niepotrzebny. Nowe nagranie już otrzymaliśmy od zespołu AC/DC, Rockobust, tak jest zatytułowane. No i jak państwo zapewne wiedzą, za tydzień będzie premiera nowej płyty. Jeszcze nie wiem, kiedy spotkamy się z tą nową płytą. Czy to będzie poniedziałek, czy dopiero wtorek i jeszcze nie wiem, czy będą dla państwa egzemplarze. W każdym razie zapraszam bardzo w przyszłym tygodniu, bo we wtorek premiera nowej płyty AC/DC. A dziś jest bardzo ładny dzień. Baby, love me, baby. Your love will take me back. Pull the chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let it be. Oh, let it be. Oh, baby. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. It is a wound of your take back. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, hello, let me be. Oh, let it be. Oh, take back. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cover me real tight. Oh, let me be. Oh, let it be. Your daddy bear. I don't want to be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't want to be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. Your teddy bear would chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let it be your teddy bear. I just wanna be your teddy bear. Tak, to inna wersja jakaś. Wynaleźliśmy taką inną wersję Teddy Bear. Bo dzisiaj dzień pluszowego misia. Proszę się przyznać, kto z Państwa jeszcze ma pluszowe misie. U mnie zostały chyba 3 albo 4 jeszcze frankowe. Jeden z nich polarny. W każdym razie przyjemny dzień. Proszę spojrzeć łaskawie na misia. W którym to filmie pojawił się Tymon i śpiewał Biały Miś dla dziewczyny, którą kocham. To był chyba film Wesele, jeśli się nie mylę, ale nie mam ścieżki dźwiękowej z tego filmu. Natomiast mam polską płytę i czekam, ale to prawdopodobnie będzie dopiero przyszły rok, na to, by ten utwór, 3 z płyty, ukazał się jako singiel. Trzeci z płyty, właśnie, bo to teraz ten w zestawie do głosowania, a my mieliśmy 3 z płyty zaplanowany. On jest zatytułowany Droga bez łez. Medytacja, rodzina, praca. Poukładane wszystko jest i nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez. Takiego życia zawsze chciałem, lecz diabeł kracze mi wypełnia całą. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? Na drodze do twych ramion, a diabeł kracze w moją jasną stronę dławiąc. Gdzie teraz jest medytacja, rodzina, praca? Chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? chcę, życie znam i tak ciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam i jednak ciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? Droga bez USB, absolutnie perfekcyjny utwór. Perfekt z ostatniej płyty, ale przypomnę Państwu, że w zestawie do głosowania jest utwór Uzdrawiam duszę. Zresztą początek tego utworu usłyszeliśmy przez chwilę. I kiedy pomyślałem o tym utworze do głosowania na listę, to od razu przypominam, że można się z nami zabawić podwójnie, bo mogą Państwo także oddać 50 głosów na top wszechczasów, czyli ułożyć program muzyczny programu trzeciego na pierwszy dzień stycznia 2015 roku od 9 rano do 21 top wszechczasów. Jesteśmy pod literką K. A shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson king. City keys put shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bell rings. Summon back the fire witch to the court of the crimson king. Thank you. gardener plants an evergreen whilst tramping on a flower. Chase the wind of a prison ship to taste the sweet and sour. The patent juggler lifts his hand, the orchestra begins. Slowly turns the grinding wheel in the court of the crimson king. Podczas naszego topu będzie oczywiście ta wersja płytowa, a dziś pozwoliłem sobie Państwu przedstawić tej wersji. Pamiętają Państwo, 21st Century Suicide Man. No i kończymy. Na zakończenie będzie nienachalna gitara, ale przede wszystkim fantastyczny głos. Proszę się z nim spotkać jesienią. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Are you mystified by what I say? Do you understand it takes a lot to feel that way? Are you leaving now? Please don't look back. In many ways your presence makes it harder to ask. Will you take the feeling of loss away with you, never to return? You know I would be grateful. Please don't think that I'm not grateful, 'cause I can feel it. I've been mystified, and I feel it, and I feel it. By my sacrifice, I feel it, but I want it to belong to me. I feel it, and I feel it. But I was too young. I remember that time, sleeping in the back of a car, parked on some side street so people couldn't see us. We were living day to day, kids too young to remember. Some things just seem to stay inside throughout the years. And if the fears I had haven't changed, I guess it's not the best way to behave. If it's all that I can have, you really should remember that I can feel it. I've been mystified, and I feel it, and I feel it. By my sacrifice, and I feel it, and I want it to belong to me. I feel it, and I feel it. But I was too young. And I could write the book, and I feel it, and I feel it. By my sacrifice, and I feel it, I wanted to believe, and I feel it, and I feel it. But I was too young, and I feel it. Too young to make. Seems so long ago, but I remember you just like yesterday. Like a nightmare.